Book 2 73 73 73 السماح بعمل شيء Moga razrešeno mi je biva. Moga razrešeno mi je biva. Hel surt yusmah laka an taqud sayara? Možeš li veče da karaš kola? Možeš li veče da karaš kola? Hel surt yusmah laka an tashrab al khamr? Можеш ли вече да пиеш алкохол? Можеш ли вече да пиеш алкохол? هل صرت يسمح لك أن تسافر لوحدك إلى الخارج؟ Можеш ли вече да пътуваш сам в чужбина? Можеш ли вече да пътуваш сама в чужбина? يسمح أن يجوز. Мога, разрешено ми е, бива. Мога, разрешено ми е, бива. هل يسمح لنا أن ندخن هنا؟ Може ли да пушим тук? Може ли да пушим тук? هل يسمح لنا بالتدخين هنا؟ Може ли да пушим тук? Може ли да се пуши тук? هل يجوز السداد ببطاقة الائتمان? Може ли да се плаща с кредитна карта? Може ли да се плаща с кредитна карта? هل يجوز السداد بالشيك? Може ли да се плаща с чек? Може ли да се плаща с чек? هل يجوز الدفع كاش فقط? Може ли да се плаща само в брой? Може ли да се плаща само в брой? أتسمح لي مجرد أن أتصل بالتليفون? Може ли да се обадя по телефона? Може ли да се обадя по телефона? أتسمح لي مجرد سؤال? Може ли да попитам нещо? Може ли да попитам нещо? أتسمح لي مجرد أن أقول شيئا? Може ли да кажа нещо? Може ли да кажа нещо? لا يسمح له أن ينام في المنتزه. Той не може да спи в парка. Той не може да спи в парка. لا يسمح له أن ينام في السيارة. Той не може да спи в колата. Той не може да спи в колата. لا يسمح له أن ينام في محطة القطار. Той не може да спи на гарата. Той не може да спи на гарата. أتسمح أن نجلس? Може ли да седнем? Може ли да седнем? أتسمح بقائمة الطعام؟ Може ли менюто? Може ли менюто? هل يجوز أن ندفع منفصلين؟ Може ли да платим по отделно? Може ли да платим по отделно?